σαν μπουργκές τσιπί. Κομμούνις τα βιέραν, έριγε μοίρες λε. Πέρε σοφάν, πρέσο σε τι του αρτέ. Άιρε λιβρέαν, απάτια, ανομία, δεπρέσιο. Αλλά στο κόλμη θα σιώ, μοίρα ελεμπένει. Ρούδια μου τσίκα του πουσκά του αρτέ. Ασιμιλάσιο, μοίρε βακή, έξεμπα ψυχότερα. Barcelona, Kanakia, Nautescu, Dea, Tebalde. Senta cobo scatu dubun. Ez da kigu interpreta tu codicu te. Ta pari compace. Colonie in alte o in honor. Nork ser du zor. Erre da itese l'arcor. Mani pa tote de balde. Se curren pare de terge. Bate lo stand de like. Kine que terge. Esta tu mari eta regala. Ez da isa de balde. Ora indico gaude. Yeah,